उत्क्रामण हो गया था। उत्क्रामण म्रियमाण पाप न विजयाति ननु मृत्यु कार्यम देहादि ज्ञान बिना त्यजति चेत। मृत्यु का कार्य देहादि ज्ञान के बिना छोड़ देता तो मृत्यु में भी तथा त्यक्षति तथा अंतर त्याग ज्ञान बिना मृत्यु को छोड़ दे तथा च ज्ञान वैर्थ्यात शास्त्रारंभ वृत्ता सैत इति आशंका जहाति जहाति मृत्यु रूपाणि मृत्यु स्वप्नादि भूमिषु न तो मृत्युमृते ज्ञानाज जहात्यात्मानि जं तमः मृत्यु स्वप्नादि भूमिषु मृत्यु रूपाणि जहाति मृत्यु रूपाणि जहाति न तो मृत्युम ज्ञानातिरिते आत्मा निजम तम ज्ञानातिरिते न जहाति मृत्यु रूपाणि जहाति स्वप्न मृत्यु प्रलय काल स्थल में मृत्यु के रूप को देहादि को छोड़ देता है न तो मृत्युम मृत्युम न जहाति न तो मृत्युम पूर्व ज्ञान हो जाए आगे आत्मा निजम तम रीते ज्ञानात न फिर न जाते न तो मृत्युम जाती न का संबंध हो जाएगा न तो मृत्युम निजम तम ज्ञानाज रीते आत्मा जाती मृत्यु को जड़ता नहीं मृत्यु है मृत्यु अज्ञान नैसर्गिकम अज्ञान मृत्यु तस्य ज्ञान बिना न त्यागो ज्ञान के न त्याने विरोधी अंतराभाव अन्य कोई विरोध नहीं ज्ञान ही केवल विरोधी सभा इत्यादि वाक्यस्थ अक्षर अक्षरार्थ मुक्त तात्पर्यार्थम उपसहन दृष्टान्त निगमयति सभा अयम पुरुष जायमान पापो न जहाति दृष्टान्त को दिया दृष्टान्त निगमयति दृष्टान्त स्वप्न होता यथाते थे मृत्यु रूपांतरण तो स्वप्न दृष्टान्त दिया पर सजी सर्पादि के लिए पहले दिया था पाप भी संसते पाप जायमान शरीर अभिसंपद्यमान दिया था जन्म होता है तो शरीर अभिसंपद्य होता है मूल मोहालिंग मिथ्याभिमान तो देहम यथा आत्मा अभिमन्यते उपाधि जन्म तो ही है ना देह संपद्यमान जायते अतः नाशे मिलते जन्म तो उपाधि उत्क्रमण मिलमाणत्व अस उचते विरोधादित व्यारम कर्म भय नक्षते वर्तमान देह पद पाप कार्यक्रम सर्वक्रिया सुनिश्चन आत्मा त्यजति अच्छा धिया समान सनातन धरती ये भी दृष्टान्त नहीं धिया सदी समानुभूता सदी समानुभूता धिया समानुभूता आगे दिया है पापमादि दृष्टान्त निगम है दृष्टान्त आगे देते यथा धिया समान सन आत्मा संसर्ति अभिमुख्यतः देखिए पापमादि पापमादि प्रकृता दान त्यागाभ्यामनिषं यथा धिया समान सन आत्मा संसरत्याभिमोक्षतः वो सपन दृष्टान दिया था सपन में जिस प्रकार यह लोक परलोक को देखता है ऐसे मानने पर यह परलोक यह लोक आगे दृष्टान्त देंगे वो दृष्टान्तिक। जैसे स्वप्न में सवा पुरुष जायमान सर जायमान तो इसमें मंत्र में आया था और देह संपदेमान हुआ तो सत यथा ध्या समान सन आत्मा संसर्ति अभिमुक्त आगे तथा परलोक यह लोक अविद्या यह लोग परलोक लेना है। न ये तो आगे आएगा एकदम से परलोक स्थान संध्यम यथा ये तो आगे आएगा ध्या समान पहले आया था सदी समान भूत्वा वो तो पहले आया था यदि वाक्यस्थ अक्षरार्थम उत्वा तथा अध्ययन उपसहन दृष्टान्तम निगमयति पहले दृष्टान्त आया पापमादि दृष्टान्त तो घटाकाश भी दृष्टान्त दिया था घटा दी जानु से जानो 22 तक आगे आगे आएगा तथा ये तो पहले देखा था है। तो मूल मंत्र में स्वप्न दृष्टान्त कहाँ आया नव मंत्र तो आगे आएगा पहले दृष्टान्त होनी चाहिए दृष्टान्त निगम है इत्यादि वाक्य था तत्वन पापमादि प्रकृत से देहादि स्वप्नादि संचार दृष्टान्त से दृष्टान्तिक परलोक तो स्वप्नादि दृष्टान्त स्वप्नादि अच्छा ये दृष्टान्त जो आया जहाति मृत्यु रूपाणि मृत्यु स्वप्नादि भूमिषु मृत्यु स्वप्नादि न तो मृत्यु ये दृष्टान्त होगा दृष्टान्त होने से ये ही पुरुष जायमान शरीर अभिसंपद्यमान पापम भी संसृजते उत्क्रामन मियमान पापन विजहाति। तो ये तो जन्म मृत्यु हुआ स्वप्न अच्छा न मृत्यव स्वभाव से कार्याण ये पहले आया था 809 कारिका में मंत्र के बाद न मृत्यव स्वभाव से कार्याणि करणानि च कुतस्तदिति चेत आह सवा इति पराशुरि सवायं पुरुष स्वप्न भूत्वा यथातेति मृत्यु रूपाणि असंगत आत्मिक सेनापि तनु निर्यमान तथैव च स्वप्न में होकर जैसे इस प्रकार एक शरीर में ही मरते समय छोड़ता है शरीरम इति वाक्य न जायमन विशेषण क्रियते न सत तस्य जन्मादि संगति यथ तो शरीरम अभिसंपद्यमान स्वतः जन्मादि नहीं है तो स्वप्न भूता यथात है मृत्यु रूपाणि स्वप्न में मृत्यु के रूप छोड़ता है जिस प्रकार इसी प्रकार एक शरीर में मर करके दूसरे ग्रहण करता है तो उसे छोड़ देता है तो स्वप्न दृष्टांत को लेना है पहले कारिका में आया तो इसी को क्योंकि इसी को बताने के लिए आया सेवा कुतस्तदिति चेत स्वभा इति पराश्रुति मृत्यु इसका स्वभाव नहीं न मृत्यव अस्य स्वभाव कार्याणि करणानि कार्यकरण उसका स्वभाव आत्मा का स्वभाव नहीं कुत इति स्वभाव अयम पुरुष जायमान शरीर अपसंपद्यमान जायमान शरीर अभिसंपद्यमान जन्म शरीर की के संबंध है तो पाप से देहादि से संबद्ध होता है पाप में क्या है देहादि देहादिकरण स उत्क्रमण विमान पापन विजयाति। तो स्वप्न होता है यथात मृत्यु रूपाणि आत्मिक शून्य पितनु ये स्वप्न दृष्टान्त कैरिकन में सुते था स्वप्न यदा उपाधिभूतादि स्वप्नाकार होते तदा स्वयं आत्मा स्वप्नभूत कार्य कारण ने अभिमान कहता नहीं तथा यदा आते तथा देह भेदे भी मेमावृत जन्म धारण स्वप्न तो स्वप्न भूतवा करके वार्तिकार ने स्वप्न को दृष्टांत दिया श्रुते तात्पर्य में है स्वप्न इति ये दृष्टांत है पहले 809 में यथा स्वप्न भूतवा मृत्यु रूपाणी अत्यधि तथा एकस्य अपि मेरे मन ये दृष्टांत पहले था वही दृष्टांत का है यहाँ है तो ये 809 करके हमें दृष्टांत 809 हाँ वही स्वप्न दृष्टांत दिया था निगति दिया पापमा आदि थी पापमा आदि प्रकृता दान त्यागाभ्यामनिसं यथा धिया समान सन्नात्मा संसारत्या विमोक्षत पापमादि प्रकृत आदान त्यागाभ्याम ग्रहण और त्यागाभ्याम यथा अनिश्चय धिया समान सनात्मा आविमुख्यत संसार बुद्धि के समान होकर के बुद्धि संसार रहती त्याग पापमादि पाप के कार्य देहेन्द्रिय के ग्रहण करता त्याग करता है ये दृष्टांत है पापमादि मूल में पापमादि प्रकृत प्रकृतादान पापमादि प्रकृत से आदान पापमादि प्रकृतिक देहादि पापमादि प्रकृत प्रकृतिक पापम प्रकृति पाप कारण पाप के कारण देहादि है पाप पुण्य के धर्म अधर्म कारण कराया था तो पापमादि प्रकृतिक देहादे स्वीकारता अभ्याम पापमादि प्रकृत आदान पापमादि प्रकृत पापम है प्रकृति प्रकृति का देहादि देहादि की प्रकृति पापमन्य किंतु पापमादि प्रकृत प्राकृत है अब प्राकृत से ठीक है पापमादि प्राकृत होने से ठीक है प्रकृत तो पापमादि प्रकृत पापमादि प्रकृतम ऐसा भी कर सकते प्राकृत है तो प्रकृति एकदम प्राकृतम क्यों टीका के अनुसार पापमादि प्रकृति कस्य दिया ये प्रकृति कस्य है ना हाँ तो प्रकृति कौन से प्राकृत पाठ भेद ठीक है और प्रकृत कहें तो पापमा आदि भी प्रकृषण कृतम प्रकृतम ऐसा भी हो जाएगा हाँ प्रकृति के उनसे हाँ तो प्राकृत होगा ना पापम प्रकृति होने के कारण कार्य प्राकृत हो गया प्रकृति एकदम प्राकृतम यदि पापमा आदि प्रकृत कहें क्या होगा पापादि ना प्रकर्षण कृतम कार्य ग्रहण हो जाएगा पापादि के द्वारा किया गया कार्य को पापमादि प्रकृत कह सकते हैं पापमादि के द्वारा प्रकर्षण कृतम पापमादि प्रकृतम मूल में जो प्रकृत और प्राकृत पाठ भेद है मूल में कहाँ क्या है प्रीति कहाँ प्राकृत नहीं तो प्रकृत प्राकृत रहेगा तो प्रकृत रिदम प्राकृतम अर्थ हो जाएगा और प्रकृत रहेगा तो पापमादि प्रकृत पापमादि भी प्रकर्षण कृतम प्रकृतम देहादि प्रकृतानि देहेन्द्रियाणि तेषाम आदान त्यागाभ्याम। तो पाठ भेद इसलिए नहीं तो पाठ भेद लिखने क्या है, प्राकृत रहेगा तो प्रकृति एकदम प्रकृत देहादि ग्रहण करना, प्रकृत है तो पाप आदि प्रकृतम पाप प्रकृति को उसकार तो हो गया, देहादि देहादि को लेना है। देहेंद्रियादि के आदान त्यागाभ्याम मनुष्य बुद्धि के समान होकर के संसार को प्राप्त करता है, आत्मा स्वतः संसार को प्राप्त नहीं करता है। पापमादि प्रकृति के साथ देहादि स्वीकार त्यागाभ्याम थे। स्वप्नादि संचार दृष्टान्त से दाष्टान्तिक, स्वप्न संचार दृष्टान्त दाष्टान्त परलोक, परलोके लोकौ च तथैवायम विद्यया मृत्युजन्म प्रबन्धेन संसारत्याविमोक्षतः परलोकयोलोक च तथैव अयम अविद्या आविमोक्षत मृत्यु जन्म प्रबंधन संसरति, ऐसे अविद्या से यह लोक परलोक जाता है। स्वप्न दृष्टान्त क्रमेण लोकद्वय संचार फलमा यत यत एव मत सिद्धा देहादिभ्योन्यतात्मनः तत्संयोग वियोगाभ्याम स्रग वस्त्राभरणादिवत यद्यवम अतः आत्मनः देहादिभ्यो अन्यता सिद्धा तत्संयोग वियोगाभ्याम वस्त्राभरणादिवत अन्यता सिद्धा। देहादि संयोग वियोगाभ्याम हेतु हेतुभ्याम देहादि के संयोग वियोग होता है, इसलिए उससे भिन्न है। जैसे स्वर्ग वस्त्र आभरण देह के साथ माला वस्त्र आभरण आदि का संयोग वियोग होता है वो भिन्न है, इसी प्रकार देहादि का संयोग वियोग त्याग ग्रहण होता है, आत्मा उससे भिन्न है। देहादिर न आत्मा स्वभाव तद्धर्म वा तसंयोगित्वाद वियोगित्वाच, जो संयोग वियोग वाला वो स्वभाव नहीं धर्म भी नहीं, यथा स्वर्ग आदि श्रमाला आभरण। स्थूल से देहादेर आत्मत्वादि अभावे भी सूक्ष्म से अभिविचारित्वा तस्याद इत्याशंका हो, स्थूल देह आत्म नहीं तो सूक्ष्म तो हो सकता है अभिविचारित इत्याशंका नहीं, नहीं छिन्न न करने न तद्वान् अस्मीति मन्यते यथैवमवसिष्टेन तद्विशेषण हेतुतः छिन्नेन कर्णेन तद्वान् अस्मीति नहि मन्यते यथैव अवशिष्टेन तद विशेषण हेतु, तो अवशिष्टेन तद विशेषण हेतुतः अहमस्मि तद्वान् अस्मीति न मन्यते, अवशिष्टेन अंशेन तद विशेषण जो विशेषण का अभाव हो गया तद्वान् अस्मीति न मन्यते। तो सूक्ष्म शरीर रहने पर भी तद्वान अस्मृति न मन्यते, तो सूक्ष्म शरीर यथैवम अवशिष्टेन तद विशेष ग्रहण, चैत्रो ही छित्वा त्यक्तेन हतादेना तद्वान अस्मृति आत्मनो न भी मन्यते, तथा च अवशिष्टेन अपि न आत्मनो संबंध। अच्छा हाँ, तो श्लोक में नहीं छिन्नेन कर्णेन तद्वान् अस्मीति मन्यतम यथा एवं अवशिष्टेन तद विशेषण, तद विशेषणत्वात् एवं अवशिष्टेन अवयवेन तद्वान अस्मृति न मन्यते, यथा छिन्नेन करणेन तद्वान अस्मृति न मन्यते, यथा एवं अवशिष्टेनापि अवयवेन तद्वान अस्मृति न मन्यते तद विशेषण हेतु तद विशेषण था। अब जो विशेषण रहा वो विशेषण बना अहम इति न मन्यते, जो विशेषण है आत्मा के साथ जिस समय को भी होगी, जैसे कर्ण छिन्न होने पर कर्णवान अस्मृति न मन्यते, इसी प्रकार अन्य जो देहादि इंद्रिय सब है जिसका ग्रहण त्याग होता है उसे विशेषण अवशिष्ट जो विशेषण रहा उससे तद्वान अस्मृति न मन्यते। चैत्र ही छित्वा त्यक्तेन हता देना तद्वान अस्मृति आत्मान अभिमान्यते, तथा च अवशिष्टेनापि न आत्मन संबंध अवशिष्टेन अवयवेनापि आत्मन संबंध न त्यक्तवत अत्यत देहस्य विशेषण तो अविशेषाद विशेषण है, जैसे त्यक्तन से भी विशेषण था अत्यत भी विशेषण है, जो विशेषण है वो उसका स्वरूप नहीं है। अतः सूक्ष्म देह न आत्मा तदियो वा तदुपाधि तसे उपाधि था सूक्ष्म शरीर थूलवत थूल जिसे उपाधि इसे सूक्ष्म उपाधि कथन तेरे देहादिश आत्मन संबंधवान तत्र संबंध आभ्यमानिक आभिमानिक एवास्य येन येन विशेष्यते आत्मा विशेषण उतः स्यात् सर्गाभरण वस्त्रवत येन येन विशेष्यते अभिमानी का विशेषण होगा आत्मा, अतः आत्मा अविशेषण स्यात् सगाभरण वस्त्रादिवत ये सब विशेषण नहीं है, आत्मा भी विशेषण ही तो अभिमान करके तब विशेषण होता है। येन येन देहादिना आत्मा विशेष्यते तेन तेन से संबंध अभिमानी का होता है, मिथ्याभिमान रूप संबंध महत्व नहीं। आत्मन वस्तु तो देहा संबंधी फलित आवश्यकती आत्मा अविशेषण अतः अविशेषण देह द्वेश आत्मत्व तधर्म तयोग अतः थोड़ा देह सूक्ष्म से आत्मा नहीं उसका धर्म भी नहीं अतः अविशेषण स्वगाभरण स्वगाधेर आत्मीयत्व अभावत देहा देहादेर भी तद अभावत आत्मा निर्विशेषण सीधे के तान सिद्ध हुआ। तस् इत्यादि वाक्य क्यों व्यावृत्याम शंका माह तस्य वाय तस्य पुरुष से द्वैव स्थाने भवत इदं च परलोक स्थानम च संध्यम तृतीय स्थानम तृतीय स्थान में रह करके परलोक दिखते हैं, ये आगे मंत्र के लिए व्यावृत्या शंका है। ननु ननु नस्त्वस्य लोको द्वौ यावात्मा संचरत्ययम् मृत्युजन्म प्रबंधेन जागृसपनाख्य लोकवत जागृसपनाख्य लोकवत मृत्युजन्म प्रबंधेन यौ अयम संचरति तौ लोको अस्तो अस नस्त मरने के बाद कुछ परलोक हो जाएगा, इतना कोई प्रसिद्ध नहीं है। लोको दौ लोको यौ आत्मा संचरति मृत्युजन्म प्रबंधन ज मृत्युजन्म प्रबंधन यौ लोको संचरति अयम आत्मा तौ लोको नस्त जागृत स्वप्न आखे लोकवत जागृत स्वप्न आखे लोक तो प्रसिद्ध है, किंतु जन्म मृत्यु प्रबंधन जाने के लिए दो लोक तो प्रसिद्ध नहीं। स्वप्नादिवत यह लोक आदिरपि किम नांगीकार स्वप्न को तो मानते यह लोक क्यों नहीं माने परलोक, इत आशंका है। स्वप्न स्वप्न जागरित लोको यथा प्रत्यक्ष मानत परलोके अलोको तो न तथा मान गोचरो यथा प्रत्यक्षमानतः स्वप्न जागृत लोगो न तथा परलोक यह लोग मानगोचरो स्वप्न जागृत प्रत्यक्ष होता है किंतु यह लोग परलोक तो प्रमाण के विषय नहीं परलोक भाष्यक्ता आशंका अनुदय आक्षेपति प्रात्यक्षादिति प्रात्यक्षादस्य लोकस्य नास्त्याशंकास्ति तां प्रति परलोकेऽपि नाशंका तत्सिद्धेरागमात् सदा अस्य लोकस्य प्रात्यक्षाद अस्य नास्ति आशंका ताम प्रति अस्य लोक प्रात्यक्षाद नास्ति आशंका तस्य प्रात्यक्षाद अस्य लोकस्य अस्तिताम एक पद है क्या प्रतिज्ञात लोक नास्त्यासंका परलोक विनाशंका तस्य आगम था टिप्पणी यह लोक से प्रत्यक्षाद अस्तिता निश्चिता अस्तिता दे ये अस्तिता ऊपर अस्तिता के पद होनी चाहिए परलोक से स्वर्ग कामादि वाक्य सिद्धत्वात् न तत्रापि नास्तित्वाशंका तेन तन्यासार्थ न उत्तर ग्रंथारंभ ये आक्षेप है तो प्रत्यक्षादस्य लोकस्य नास्ति आशंका अस्तिताम प्रति परलोकेऽपि नाशंका तस्येरागमत अस्तिताम एक पद मिला देना अस्तिता मत परलोके भी आशंका न आगमत सदा सीधे सदा आगम स्वर्ग कामेल जीते वाक्य शंका समर्थन पूर्वक समाधते आक्षेप हुआ यदि फिर आगे ग्रंथ का क्या प्रयोजन शंका नहीं तो प्रत्येक प्रत्येक संबित प्रमाणत्वम परलोकेह लोकयोः स्वप्नवनान्यमानत्व मिथ्यस्तित्वं विवक्षितम् परलोकेह लोकयोः स्वप्नवत प्रत्येक संबित प्रमाणत्वम नान्यमानत्वम इति अस्तित्वम विवक्षितम प्रत्येक संबित प्रमाणत्वम अस्तित्वम विवक्षितम प्रत्येक संबित प्रमाण है परलोक स्वप्नवत नान्यमानत्वम स्वप्न भी जैसे प्रत्येक संबित इसी प्रकार अन्य प्रमाण नहीं नान्यमानत्वम अन्यमानत्व न अस्तित्व अन्य प्रमाण नहीं प्रत्येक प्रमाण से ये विवक्षित है प्रत्येक संबित प्रमाण परलोक यह कहो स्वप्नबोध प्रत्येक संबित प्रमाणत्व इति अस्तित्व विवक्षित अन्य मानत्व न अन्य प्रमाण प्रत्येक प्रमाण प्रतीच संबित स्वानुवाक्यम प्रत्यक्षम प्रत्येक संबित प्रतीच संबित प्रत्येक संबित स्वानुभव प्रत्यक्ष तत्प्रमाणकत्वं यथा स्वप्न जागृत तथा इहलोक परलोक प्रत्यक्ष प्रमाणकम् अस्तित्व वाच्यम प्रत्यक्ष प्रमाणक अस्तित्व कहना न आगमादिमानांतरगम्यम तदस्तित्वमिति अर्थात अन्य प्रमाण नहीं नहीं अन्य प्रमाण न वक्तव्यम प्रत्यक्ष कहना चाहिए विवक्षितम स्वप्नवत नान्यमानत्वम स्वप्नवत परलोक प्रत्यय समिति प्रमाणत्वम वक्तव्यम इति अस्तित्व विवक्षितम्। ये आगे श्रुति के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण है अस्तित्व विवक्षितम्, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण स्वप्नादि में है किंतु परलोक लोक में नहीं है। इसके लिए कहते नहीं परलोक लोक लेके भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कहेंगे अस्तित्व विवक्षितम स्वप्नवत न अन्य मान। तो यहाँ आगम प्रमाण देने के नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये अस्तित्व विवक्षितम आगे मंत्र के द्वारा। प्रतीच संबित स्वानुभवा के प्रत्यक्षम तत्प्रमाणकत्व यथा स्वप्न जागृत में हुआ, इसी प्रकार यह लोक परलोक में भी प्रत्यक्ष प्रमाणक अतीत वाच्य अतीत प्रमाण न आगमादि मानतगम तदस्तित्व इति विवक्षितम्। न च परलोकातीत प्रत्यक्षम तस्मात् परलोको नास्ति इति आशंक्य प्रत्यक्षणेव तत्समर्थनार्थम उत्तर ग्रंथ प्रत्यक्ष ने परलोक समर्थन करने के लिए। न च परलोकातीतम प्रत्यक्षम नहीं भाष्योक्तम संबंध निगमति इत्येष। अच्छा आगे श्लोक है इत्याशंक्योत्तरो ग्रंथ तस्य इति भाण्यते इत्येष तावत् संबंध तथा न्योप्यभिधीयते। इतिहास के उत्तर ग्रंथ तस्वायती भणे तस्वायते द्वे स्थान इतेश तावत् संबंध तथा संबंध ये संबंध उत्तर ग्रंथ का संबंध तथा अन्य पे अभी रहते अन्य संबंध भी कहते कहेंगे भर्तृ प्रपंच मत कहेंगे तदस्तित्व न च परलोक अस्तित्व प्रत्यक्षम तस्मा परलोक नास्ति इति आशंक्य प्रत्यक्षण तत्समर्थनार्थम उत्तर ग्रंथ भाष्य तो संबंध निमित्त इतेश तावत् संबंध भर्तृ प्रपंच उत्तम संबंध उत्थापित तथा अन्योपि अभिधेयते अन्य संबंध भी कहते हैं। ये तो संबंध हुआ परलोक को भी प्रत्यक्ष दिखाने के लिए तम वक्तुम वृतम कृते तम अन्य हाँ अन्य वत आत्मा आत्मा ज्योतिरिति हे कह समान इति चापर पापमनो विजहाती पदार्थ सूत्रितास्त्रय आत्मा ज्योतिरिति एक और समान संध्या समान संहिति चापर दूसरा श्रुति रव्यव्याय पापमन विजहाती थी त्रय पदार्थ सूत्रिता तीन पदार्थ पूर्व कहे गए यथाउतानि एतानि त्रीणि वस्तूनि उपनिष्ठानीति भर्तृप्रपंच में कहा तथा उदाहृत तदीय भाष्यावद्योति ही शब्द ज्योतिरिति ही एक ही शब्द उनके भाष्य में कहा तस्य इत्यादि इष्टम संबंध महा तस्य पुरुष स्वप्न स्वप्न निर्णय वाच्य एतेषामित्यतोधुना तस्येति वर्ण्यते तेदं विधिना येन तच्छृणु। स्वप्नेन एतेषां निर्णयवाच्य इति अतो अधुना तस्यैति वर्ण्यते अत इदं येन विधिना चरणु तस्यैदं कह करके तस्य वाय तस्य पुरुष सिद्धिस्थान स्वप्नेन निर्णयवाच्य स्वप्न के साथ स्वप्न से परलोक निर्णय इतिषा मधुना एतेषा पदार्थानां निर्णय तस्य इति वर्ण्यते निर्णय कहते हैं। ये 32 आत्मज्योतिरादीनां त्रयाणां तीन ने अभी बताया था समान आत्मज्योति धी समान और पदार्थान भी जाते पापन भी जाते वो स्वप्न दृष्टान्त निर्णय वाच्य इतिहा तो हेतु तस्ती वाक्यम श्रुति वाक्य आगे मंत्र कथम त्रयाणा निर्णय तत्र वर्ण्यते किस प्रकार यथम विधान उत्त चौद्य अवद्युतनाथ अथ चौदह अथ वर्ण्यते इदं त्रयम् येन विधेना तस्यैति वाक्येन वर्ण्यते वाक्य वर्ण्यते तद् विधान उच्यमानं श्रुणीति जना वाक्य व्याख्याने त्रयाणा निर्णय व्यक्त भवति इति जवाब अभी श्रुति वाक्य व्याख्यान करेंगे। उत्तर संबंधम अनुजानाति अयंच ये जो भर्तृप्रपंच संबंध इसको भी स्वीकार करते भगवान भाष्यकार अयंचाप्यपि संबंध तथा चान्योपि वर्ण्यते स्वयं ज्योति आत्मोक्तस् तस्या विद्याकृद्भवाः कर्मोपभोग सिद्ध्यर्थं वर्ण्यन्ते भूमयो दुना इदं जन्म परं चैव स्वप्नस्तन्मध्यगस्तथा स्वप्नस्तन्मध्यग कर्म उपभोग सिद्ध्यर्थम अच्छा इदं चापि अभिसंबंध ये संबंध हुआ वर्तुरी मत जय अन्य भी वर्ण्यते यह स्वयं ज्योति आत्मा उत तस्य अविद्या क्रिया उद्भवा अविद्या से कर्म से उत्पन्न होने वाले कर्म उपभोग सिद्ध्यर्थम अध्वना भूमय वर्ण्यते भूमि अलग अलग अविद्या और क्रिया से उत्पन्न होने वाले कर्म भोग सिद्धि के लिए कहते इदम जन्म परम चैव स्वप्न तन्मध्यग तथा इदम जन्म परम जन्म और स्वप्न हो गया मध्य का मध्य स्वप्न अंतराल 34 भाष्य उत्तम संबंधम दृष्टान्त ही तो अपिशत भाष्य मंत्र पहले संबंध अयम चापी नहीं अयम चापी अपिशत है ना तो अपिश अयम चापी अभी संबंध अयम चापी जो अपिशब्द है भाष्य में एक संबंध कहा और भर्तृहरि मत के अनुसार ये भी संबंध स्वाभिष्ट संबंधांतर तथा च तथा च अन्योपि वर्ण्यते ये वार्तिकार कहते भाष्य संबंध का है भर्तृहरि मत का गया तथा च अन्योपि वार्तिकार क्या तदस्फुटति स्वयमिति स्वयं जितने आत्मा उक्त तस्य अविद्या क्रियोद्भवा कर्म उपभोग सिद्धि के लिए भूमि इदं च इत्यादि वाक्यम आदाय भोग भूमिरेव दर्शयति इदं चकार सूचितम अर्थम स्वप्न इति इदं जन परम चैव स्वप्नतर मध्ये तथा परम चैव चकार सूचित स्वप्न चकार हाँ इदं जन परम चैव जो च दिया है चकार सूचितम अन्य अर्थ स्वप्न इदं जन परजन्म और मध्य का स्वप्न है चल उत्तम अनुद्य तस्य इत्यादि अर्थमा तस्य वाय तस्य पुरुष से देवता इत्यादि अर्थ उत्तम अनुद्य भावी भावी यज्जन्म तच्चेदं प्रत्यक्षमनुभूयते एते एव विभोस्ताने द्वेवेत्यवधारणात् भावी यह जन्म यच्च इदम प्रत्यक्ष अनुभूयते, इदम प्रत्यक्ष अनुभूयते और भावी यह जन्म एतेव द्वे विभोस्थाने, एतेव विभोस्थाने द्वेव इति अवधारण, ये दो स्थान भी आत्मा का दो स्थान इति अवधारणार्थ। 35 संध्यम इत्यादि इत्यादि व्यावृत्या संकाम आदर्शन अवधान आक्षेपति द्वेव कैसे संध्यस्थान थे के ननु स्वप्नोपि लोकोस्य कथन स्यादवधारणम् द्वे एवेति न संध्यत्वात् स्वप्नस्य स्थानयो द्वयोः ननु अस्य स्वप्नपि लोक लोक कथम द्वेव इति अवधारण स्यात्, सिद्धांति कहता है न संध्यत्वा स्वप्नस्य स्थान हृदय द्वयो स्थान और संध्यत्वा स्वप्न स्वप्न दोनों के संध्या मध्यवर्ती अलग है ही नहीं, दो ही है न देह द्वय अतिरिक्त स्वप्न देहोपि पुंसस्ति इति अवधारण अनुपपति देह दो छोड़ के स्वप्न देह है अवधारण इति चौद्यव निरस्यते न अहि कामस्मिक देह हो संदो भव स्वप्न तदपेक्षा न तृतीय, यह परलोक दोनों की अपेक्षा मध्य में रहने वाले अलग नहीं, नहीं ग्राम्य संधि ताव अपेक्षा तृतीय भवति अतो अवधारणा अवधारणाया सिद्धि अवधारणा अवधारणा निश्चय की सिद्धि द्वैव स्थान, क्योंकि दो ग्राम के बीच में संधि अंतराल वो तृतीय नहीं है। भाष्य उत्तम अर्थम उक्त्वा अर्थांतरम आह अर्थांतर संध्यमिति संध्यं तृतीयमित्युक्ति पूर्ण प्रत्यय श्रुते न स्थानांतर निन्नोत्यै यत्तुक्तम अवधारणम् तदयोगव्यवचित्यै नाने योगव्यपेक्षया तस्मिन् संध्य इति इदं च तथा सति समञ्जसम्। संध्यम तृतीयम इति उक्ति पूर्ण प्रत्यय श्रुते है न स्थानांतर निर्णति पूर्ण प्रत्ययों से तृतीय स्थान है न यत्तुक्तम अवधारणम स्थानांतर निर्णते इति न दो ही स्थान है तृतीय को निराकरण करने के लिए अवधान है इसे कि नहीं। संध्यम तृतीयम इति उक्ति पूर्ण प्रत्यय त्रयाणाम पूर्ण तृतीयम इसे दो के बाद तृतीय हो गया संध्या न स्थानांतरण यत्तुक्तम अवधारणम तद अयोग व्यवच्छेते जो अवधारण कहा अयोग व्यवच्छेते तृतीय ही है तृतीय नहीं बात नहीं न अन्य व्यवच्छेद दो दो है तद व्यवच्छेद दो है एव जो दिया दो एव दो का अयोग व्यवच्छेद के दो है दो से अलग है ही नहीं बात नहीं। शंका पांडुरेव च पांडुरेव च अयोग व्यवच्छेद अन्य नहीं है बात नहीं पांडु अन्य भी है पार्थिव धर्म धर्म क्या पार्थिव से बिना कोई धर्म धर्म नहीं द्वे एवं में द्वे जो भी है हाँ नहीं खाली विशेष विशेष विशेष विशेषण छोड़ को उसको लेकर के नहीं कहते एव करते दिया द्वे एव स्थान द्वे एव है दिया ना दो है तो दो है दो से अतिरिक्त नहीं है ये नहीं पार्थ एव कहें तो पार्थ से अतिरिक्त को करना अयोविषद यहाँ द्वे एव में तो दो से अतिरिक्त है ही नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए द्वे एव मतलब दो से अतिरिक्त नहीं पार्थ एव धनुधर पार्थ ही जैसे इस धनुधर ये हो गया अनव्यवच्छेद किंतु यहाँ अनव्यवच्छेद नहीं यहाँ द्वे एव मतलब दो स्थान स्थान भवत्येव दो स्थान एव दो है दो से अतिरिक्त नहीं ये बात नहीं ये अर्थ विवक्षा करनी है यहाँ तदयोग व्यवच्छेद अनव्यवच्छेद तस्मिन् संधे इति इदम च संधे इति इदम च था इदम च स्थान इदम च पर होता ना तस्मिन् संधे तथा सति सामंजस्यम तृतीय स्थान मानेंगे तो ये श्रुति में जो कहा गया दो स्थान और तृतीय द्वे स्थान भवत इदम च परलोक स्थानम संध्यम तृतीयम ये तभी बनेगा यदि अलग मानेंगे तो यदि अलग नहीं मानेंगे तो तृतीय पुराण प्रत्यार्थ नहीं हुआ और इदम च परलोक स्थानम संध्यम च ये नहीं बनेगा इसलिए सामंजस्य हो जाएगा तृतीय स्थान मानने से संध्यम तृतीयम इत्यत्र संध्यम इति उक्त अहिकामसिक देह से भिन्न स्थानांतर निराशार्थम न स्थानांतर निराशार्थम त्रयाणाम पुराण तृतीयम इति पुराण प्रत्यय श्रवणा एवकार विरोधात् पुराण प्रत्यय श्रुतिरेव या द्वे एव दिया इति आशंका यत्तु अवधारणम एव कारण आत्मन स्थानद्वय असंबंध विदर्शते आत्मन स्थानद्वय का असंबंध विदर्श स्थानद्वय है न स्थानांतर संबंध स्थानांतर संबंध न विदर्शते तस्मात् अन्यथा सिद्ध अवधान श्रुते अन्यथा सिद्ध अवधान श्रुते अनन्यथा सिद्ध पूर्ण प्रत्यय श्रुति बलवती एव कार अवधान जो है अन्यथा सिद्ध है और तृतीय पुराण प्रत्यय देने से अनन्यथा सिद्ध बलवती है इसे तृतीय स्थान होने से अन्य व्यवच्छेद नहीं होगा स्वप्न स्थानांतर वाक्य शेष भी अनुकूल होगा गृहित सद तस्मिन् संधे इति इदम च समंजसम सात ओम।